أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد محترم كاردشترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edabul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 953 numaralı rivayete ulaştık. Evet, 953. Kays bin Asım Es-Sadi şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu kişi deve sahiplerinin efendisidir buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi mallarımda isteyenin ve misafirin hakkı yoktur dedim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam 40 tane mal deve ne güzeldir. 60 ise çoktur. Yüzlerce mal olanların ise vay haline. Bundan sadece malının iyisini veren, bol sütlü hayvanını ihtiyaç sahibine ödünç veren, semiz hayvanını kesip de kendisi yiyen ve isteyene ve muhtaç kimseye yediren kişi hariçtir buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlak ne kadar da güzeldir. Bulunduğum vadide benden çok da var olan kimse yoktur dedim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam nasıl bağışta bulunuyorsun diye sordu. Genç olanlar ile yaşlıları veririm dedim. Ödünç olarak nasıl veriyorsun diye sordu. Dişi develere ödünç veririm dedim. Yetişkin develer konusunda nasıl hareket ediyorsun diye sordu. İnsanlar sabahları yulaları ile gelirler ve herhangi bir kimseye yular takacağı deve konusunda engel olunmaz. İstediği deve yuları takıp götürür ve geri getirinceye kadar onu istediği kadar önüne tutar dedim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendi malını mı yoksa mirasçılarının malını mı daha çok seversin diye sordu. Kendi malımı cevabını verdim. Ardından malının sana ait olan kısmı yiyip de tükettiğin veya verip de ebedi kıldığın kısımdır. Geri kalanı ise mirasçılarındır buyur. Ben zararı yok. Eğer geri dönersem develerimin sayısını azaltacağım diyor. Kays vefatı yaklaşınca oğullarını toplamış ve onlara şöyle demiştir. Ey oğullarım! Benden öğrenin, öğüt alın. Zira siz benden daha iyi bir nasihatçiden öğüt alamazsınız. Öldükten sonra bana bağırıp çağırarak ağlamayın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağırıp çağırarak ağlanmadı. Ayrıca ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nihayayı ölen kişiye bağırıp çağırarak ağlamayı yasakladığını duydum. Beni namaz kıldığım elbiselerimle kefenleyin. Büyüklerinizi başa geçirin. Eğer büyüklerinizi başa geçirirseniz İçinizde babanızın bir halife hep bulunmaya devam eder. Eğer küçüklerinizi başa geçirirseniz, büyükleriniz insanlara karşı haki düşerler ve sizden uzaklaşırlar. Yaşantınızı düzeltin. Çünkü yaşantıyı düzeltmek kişiyi insanlara muhtaç olmaktan korur. insanlardan istemekten, dilenmekten de sakının. Çünkü istemek dilencilik kişinin en son kazancıdır. Kazanç elde edeceği en son şeydir. Beni defnettiğiniz zaman kabrimin üzerine dümdüz yapın. Çünkü Bekir bin Vail şu kolu ile aramızda çatışmalar yaşanıyordu. Şimdi akılsız bir kişinin dininize bir zarar vermeyeceğinden emin değilim. Yani onlardan biri gelip mezarımı kazar, siz de ona zarar verirsiniz. Böylelikle de ahiretinize zarar vermiş olursunuz. Ali bin Abdullah şöyle dedi. Ebu Nuham Muhammed bin Fadl ile bu hadisi müzakere ettim. Dedi ki bu hadis için Sad bin Hanz'a gittim. O bize hadisi Hasan el-Basri'den rivayet etti. Ona Hasan'dan mı rivayet ediyorsun diye soruldu. Sad hayır dedi. Hayır. Yunus bin Ubeyd yoluyla Hasan'dan rivayet ediyorum dedi. Ona sen bu hadisi Yunus'tan işittin mi diye soruldu. Sad hayır. Bana Kasım bin Mukayyet, Yunus bin Ubeyd, Hasan Kays misnadi ile rivayet etti dedi. Ali dedi ki Ebu Numan'a sen hadisi ondan aldın mı diye sordum. Hayır, hadisi onlar alıp ezberlemedik cevabını verdi. Evet. Kardeşlerim, rivayete, hadise baktığımız zaman rivayette malı çok olan, yani deve olarak birçok develere olan bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle geçen konuşmada o develerini, hayvanlarını nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair aralarında konuşma geçiyor. Mesela işte onları yedirmesi, ondan sonra birilerine işte onun sütünden faydalanması için bir nevi kiraya vermesi, ondan sonra ondan yedirmesi, içirmesi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne ile yani ne yedirirsen ve insanları ne ikram edersen veya ne verirsen seninle ahirete gelecek olan ancak odur. Ama malının geri kalanı kimlere aittir? Senin geride bırakacağın mirasçılarına aittir. Yani bir yerde yediğinin, içtiğinin nedir? Senin için baki olacak, kalan olacak odur. Ama diğer malın ne yapacak? Hep geride olan insanlara kalacaktır. Bir nevi bu nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona nasıl bir yerde bu mallardan dolayı fayda sağlayabileceğini açıklıyor. Daha sonra adam akıllı birisi ve kendi çocuklarına bir vasiyette bulunuyor. Ve vasiyetimi iyi dinleyin çünkü ben size iyi bir nasihatçıyım. Vasiyatında gerçekten çok güzel, tam İslam'ın öngördüğü şekilde çocuklarına vasiyet ediyor. Ve diyor ki adam, sahabe radıyallahu anhu, sakın diyor ben ağladığım zaman, öldüğüm zaman sakın benim arkamdan alt yakmayın. Kardeşlerim, hala günümüzde de bu vardır. İnsanlar birisi öldüğü zaman arkasından ağıt yakarlar. İşte onlara onları anlatan bir şeyler söylerler. Bunu beceremezlerse bazı köylerde ne yaparlar? Ağıt yakan çığırtkan mı derler, ağıtkan mı derler? Kadınlar getirir, onlar da bir şey söyler ve kadınlar da oturur etrafında ağlarlar. Yine buna binaen bununla birlikte ağıt yakmak, işte saçları başları yolmak ve elbiseleri parçalamak da ölümün arkasından İslam'ın dinimizin yasakladığı şeylerden bir tanesi. Ve burada sahabe diyor ki sakın ola ki benim arkamdan öldüğüm zaman ağıt yakmayın. İnsanlığın en hayırlısı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bile bu şekilde ağıt yakılmamışken nasıl olur da benim arkamdan ağıt yakılır demiş ve çocuklarına bunu yapmamalarını vasiyet etmiştir. Daha sonra adam diyor ki sahabe beni diyor benim namaz kıldığım elbisemle beni kefenleyin ve diyor sakın ola ki büyüklerinizi yani aileden büyük olanları her zaman başa getirin. İşte eğer ki bunu yapmazsanız yani ailede küçük olanlar henüz aklı tam yerleşmemiş olanları başa getirirseniz lider edinirseniz efendi reis edinirseniz başkan edinirseniz o zaman ne yaparsınız büyüklerinizi küstürürsünüz ve bir nevi şeref de elde edemezsiniz. Daha sonra beni defnettiğiniz zaman kesinlikle ne yapın yerle yani toprakla yerle eşit olsun. Fazla yüksek olmasın. İslam'da biliyorsunuz kardeşlerim bir mezar yapıldığı zaman üzerine yapılan yerleştirilen toprak yerden bir karış yüksekte ne anlam bir karıştan daha fazla bir yükseklikte olmaması gerekir. Üzerine yazı yazılmaz. Bu da İslam'ın getirdiği o kabirle alakalı hükümlerden bazılarıdır. Bu da öyle diyor. Yerle beni toprakla bir olun. Sadece mezar olduğuna dair birkaç alamet ve fakat diyor tam sanki mezarın olduğu yeri belirtmeyin. Çünkü diyor falanca oğullarıyla bizim aramızda bir husumet vardır. Onlardan bir tanesi kendi bilmez gelir. Kabirime bir şey yapar da siz de ona bir şey yaparsınız. Hem dünyanızı hem ahiretinizi kaybedersiniz diyor. Evet. Allah hayır versin inşallah. 955. Şimdi 900 bundan bir önceki rivayet kardeşlerim. Evet 954. İki bab sonra tekrar hadis geleceği için aynı 957 numarada bunu atlıyoruz. Orada şerhini yapacağız inşallah. Şimdi 955 bir kimsenin şaşırdığı zaman baldırlarına vurması rivayet. Hayret edince elleri dize vurmak. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin Ali ile Fatıma'nın evine gitti ve şöyle buyurdu. Namaz kılıyor musunuz? Kalkın namaz kılın. Ali radıyallahu anh rivayetinde der ki ben şöyle söyledim. Ey Allah'ın Resulü, canlarımız Allah'ın kudretindedir. Bizi uyandırmak istediği zaman bizi uyandırır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve bana bir şey söylemedi. Sonra arkasını dönmüş olduğu halde ellerini dizlerine vurarak şöyle buyurduğunu işittim. İnsanın en çok yaptığı şey tartışmadır. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Yani insan ne kadar da çok cedel yapıyor, münakaşa yapıyor diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresi 54. ayeti kerimesini okuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın radıyallahu anhanın evine geceleyin ziyarete gidiyor. Yani geceleyin gidiyor ve ondan sonra diyor ki sizler diyor gece namazı kılmaz mısınız diyor. Yani ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma radıyallahu anha ile amcasının oğlu ki Fatıma radıyallahu anhanın kocası Ali radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Geceleyin gidiyor ve namaz kılmaz mısınız diyerek gece namazına teşvik ediyor. Hayra teşvik ediyor. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazını teşvik etmesiyle alakalı gece namazının fazileti ki insanların tam böyle dinlenmesi gereken sükunetli sakin olduğu bir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların evine giderek ne yapıyor? Onların geceleyin gece namazı kılmasını tavsiye ediyor. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu diyor ki ey Allah'ın Resulü, nefislerimiz Allah'ın katındadır. Eğer diyor onları gönderirse, dilerse gönderir. Şimdi bunu nereden çıkarıyor? Zümer suresi 42. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle insanlar diyor öldüğü zaman ne yapar? Onların canlarını alır, nefislerini alır. Bu ölü insanın. Aynı zamanda ve iki kimse vardır ki diyor ikisinin de nefsini alır. Bir tanesini elinde tuttuğu zaman o kimse ne yapar? Artık ölmüştür. Diğerini ise ne yapar? Geri gönderir diyor. Bu aynı zamanda nedir? Uyan kimsenin nefsidir. Yani Allah Azze ve Celle aynı zamanda uyan kimsenin nefsini de alır diyor. Ve dilediği kimseyi de tekrar ne yapar? Geri çevirir. Ve Ali radıyallahu anhu da aslında bunu kastediyor. Ey Allah'ın Resulü nefislerimiz, canlarımız Allah'ın elindedir. Eğer diyor Allah dilerse onu ne yapar? Gönderir diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'nun bu sözü üzerine hiçbir şey demiyor. Çünkü onun o susması aslında bir nedir? Bir nevi cevaptır. Sonra Allah Resulü arkasını dönüp giderken diyor ki Kehf suresi 54. ayeti kerimesinde وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلًا İnsan diyor ne kadar da mücadelecidir, ne kadar da ne yapacak, cedel yapar diyor. Şimdi kardeşlerim eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tabii ki bu nedir? Bir nafile ibadettir. farz olan bir ibadet değildir. Ama sırf kendi ailesi, kızı ve damadı ki amcasının oğlu Ali radıyallahu anh'unun hayrını istediği için, fazlını, faziletini istediği için ne yapmıştır? Böyle bir tavsiye etmiş ama Ali radıyallahu anh da böyle bir cevap ne yapmıştır? Vermiştir. Yani Allah dileseydi biz zaten uyanırdık gibi bir şeyle karşılık verir Ali radıyallahu anh. Şimdi kardeşlerim, İnsanın tabiatında, mizacında, yaratılışında söz veya nefis olarak kendisini savunma ihtiyacı hisseder. Ama bir insanın asıl yapması gereken, kendisine nasihat edildiği zaman o nasihatı kabul etmek için veya o nasihatı yerine getirebilmek için bu yönde ne yapması gerekir? Asıl nefsiyle mücadele etmesi gerekir. Yani hayırda kendisini ne yapması gerekir? Uğraştırması gerekir. Demek ki kardeşlerim, hadise baktığımız zaman, rivayete baktığımız zaman insanoğlunun gafil olması her zaman olabilecek bir şeydir. Her an insan gafil olabilir. Ama burada her zaman bir ne vardır? Hatırlatma vardır. Hatırlatma yapılmak zorundadır. Çünkü Allah Azze ve Celle fezekkir fe inne zekra hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere ne yapar? Fayda verir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden insan her zaman ne yapabilir? Gafil olabilir. O yüzden yakın olsun, akrabası olsun, arkadaşı olsun her zaman hatırlatmakla ne vardır? Muhakkak fayda vardır. Çünkü gaflet bir yerde insanın tabiatında, mizacında olan bir şeydir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bize her zaman hatırlatan dostlar nasip eylesin kardeşlerim. Burada aslında Ali radıyallahu anhu için nedir? Pek de hoş olmayan bir menkıbe. Ama Ali radıyallahu anhu sırf ilmi gizlememe adına ne yapmıştır? Bunu bizlere nakletmiştir. Bu da ne vardır? Ali radıyallahu anhu'nun değerini anlatan şeylerden bir tanesidir. Evet. Allah hepimize hayır versin inşallah. Demek ki uyuyan kimsenin nefsi Allah'ın Azze ve Celle'nin elindedir. Evet, 956. Burada asıl konu başta aslında İmam Bukhari Rahimullah şaşırdığı zaman veya şaşılacak bir şey gördüğü zaman, duyduğu zaman insanın dizlerine, baldırlarına vurması ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dizlerine vurarak insan ne kadar da çok cedelci diyerek ne yapıyor? Oradan çekip gidiyor. Asıl İmam Bukhari Rahimullah'ın rivayeti getirmesinin asıl sebebi bu. Ki bundan sonraki 3-4 rivayet hep bununla alakalı. Yani insan şaşırdığı zaman böyle dizlerine vurması neymiş? Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı şeylerden bir tanesi. Evet. Ebu Hureyre demiştir ki, Ebu Hureyre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yalan isnat ettiğini zanneder misiniz? Size afiyet olur, bana günah olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittiğime şehadet ederim. Sizden birinizin ayakkabı dağa koptuğunda onu da düzeltmedikçe diğer ayakkabısıyla yürümesin. Hep ayakkabıyla yürümesin. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Ebu Razin, Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatırken diyor ki, ben onu diyor eliyle alnına vurduğunu ve ey Irak ehli, siz diyor benim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı yalan söylediğimi veya ona karşı yalan uydurduğumu mu zannediyorsunuz diyor. Ve size afiyet bana günah mı diyor. Ben şehadet ederim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim diyor. Sizden birisinin ayakkabısının bağı veya işte o ortası ayağının parmaklarının ortasına geçirdiği o kayışı veya derisi koptuğu zaman sakın diyor diğer ayakkabısıyla yürümesin. Ta ki diğer ayakkabısını ne yapsın? Islah etsin diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Evet, 957. İşin kötü bir düşüncesi olmaksızın bin kardeşinin bacağına vurması. Burada da aslında bir önceki rivayette de biraz önceki 956'da o da şaşkınlık halinde insanlar şaşkınlığını çeşitli şekillerde ne yapabiliyorlar bildirebiliyorlar. Biraz önceki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine vurarak insan ne kadar da cedelcidir. Burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı böyle alnına vurarak siz benim Allah Resulü aleyhisselatü vesselama karşı yalan uydurduğumuz mu zannediyorsunuz diyerek ne yapıyor? Bir yerde taaccubunu, şaşkınlığını dile getiriyor. Aslında bu nedir bir şekilde? Bir nevi beden dilidir. Şaşkınlığını ifade eden ya da insanların dikkatini celbetmek için yapılan hareketler. Evet. 957. Ebu Aliye el-Bera radiyallahu anh şöyle demiştir. Abdullah bin Es-Samit radiyallahu anh bana uğradı. Ona oturması için bir sandalye verdim. O da oturdu. Ona İbn Zayd namazı geciktirdi. Ne yapmam emredersin dedim. Bacağıma bir darbe vurdu. Ravi dedi ki zannedersem şöyle dedi. Öyle ki vurduğu darbe bacağımda bir iz bıraktı. Sonra da şöyle dedi. Senin bana sorduğunu ben de Ebu Uzer'e sormuştum. O da benim senin bacağına vurduğum gibi benim bacağıma vurdu. Sonra da şöyle dedi. Namazı vaktinde kıl. Eğer onlara namaz kılarken yetişirsen tekrar kıl. Ve sakın ben namaz kıldım. Bir daha kılmayacağım deme. Evet. Evet, burada da kardeşlerim Abdullah İbn-i Samit diyor ki ben diyor Ebu'l-Ali el-Bara Abdullah İbn-i Samit'e uğradım. Bana uğradı diyor. Ve ona bir kürsü verdim, sandalye verdim. Ve dedi ki, dedim ki diyor İbn-i Ziyad namazı geciktiriyor ve bana ne emredersin? Yani ilk vaktinden ne yapıyor? Asıl kılınması gereken ilk vaktinden namazı geciktiriyor. Bana ne emredersin diye sorduğunda bunun üzerine hemen benim diyor bacağıma böyle sert bir şekilde ne yaptı? Bacağıma vurdu ve sonra dedi ki diyor ben dostum Ebu Zer radıyallahu anhu'ya tıpkı senin bana sorduğun gibi sordum. O da diyor benim bacağımı öyle bir vurdu ki diyor o da aynı şekilde onun bacağına vuruyor. Ondan sonra hatta diyor izi kaldı diyor. Ondan sonra rivayette diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme abdest alması için su getirdim. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafasını oynattı ve dudağını ısırdı diyor. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Bir kusur mu işledim? Sana karşı bir eza mı verdim? Bunun üzerine dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Fakat diyor sen öyle imamlara, öyle emirlere rast geleceksin ki onlar diyor namazları ilk vaktinden geciktirecekler diyor. Yani asıl seçilen vaktinden. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en sevgili gelen amel nedir? Vaktinde kılınan namazdır diyor. Ama diyor ki Ebu Zer radıyallahu anhu'ya Allah Resulü selam sen öyle emirlere, öyle imamlara denk geleceksin ki onlar vakitlerinden ne yapacaklar? Namazlarını geciktirecekler. Bunun üzerine diyor ki ey Allah'ın Resulü bana neyi emredersin? Bunun üzerine diyor ki namazı vaktinde kıl ama diyor onlarla birlikte namaza da eriştiğin zaman ne yap? Onlarla birlikte de namazı kıl. Sakın diyor ben kıldım kılmayacağım deme diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada kardeşlerim birincisi namazın ilk vaktinde cemaatle kılmaya karşı ne vardır? Bir hırs vardır. Çünkü en eftel olan namaz, namazın ilk vaktinde yani namazın vakti girer girmez cemaatle birlikte kılınmasıdır. Ve yine burada rivayette geldiği gibi fitneyi ortadan kaldırmak için yani herhangi fitneye düşebilecek, fitnenin oluşturulabilecek bir ortamdan da ne yapmak gerekiyor? Uzak durmak ya da onunla alakalı olarak hilafı, ihtilafı, ayrılığı terk etmek gerekiyor. Demek ki kardeşlerim bir imam, bulunduğunuz bir bölgede bir imam veya emir her neyse namazı vaktinden geciktiriyorsa ne yapabilirsiniz? Tek başına namazı kılabilirsiniz ve tekrar cemaat olursa gidip ne yapabilirsiniz? Cemaatle namazınızı kılabilirsiniz ki burada da iki ecir vardır. Birincisi ilk vaktinde kılmanın ecri, ikincisi de cemaatle kılmanın ecridir. Allah hayır versin. Evet. Arka arkaya üç tane rivayet var kardeşlerim. Bu İbn-i Sayyad'la alakalı bir rivayet. Evet. Aslında üçüncü rivayet de Cell'le alakalı. Bilmiyorum, kitapta üçünü arka arkaya mı zikrediyor? Aynı rivayet olarak. 950. 958 çok uzun bir rivayet değil mi? Evet. Aslında burada rivayeti üçe bölünmüş. Rivayet İbn-i Sayyad'la alakalı. Onu okuyalım. Sonra fazla üzerinde durulması gereken bir şey değil. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'le alakalı bir uyarması var. Çünkü Nuh aleyhisselam kavmini Deccal'den uyardı. Bütün peygamberler de kavmini Deccal'den uyarmıştır. Ben de sizi Deccal'den uyarırım. Dikkat edin. Sadece diyor bütün peygamberler bir şeyler söylemişlerdir. Ama söylemedikleri tek bir şey vardır ki Deccal diyor nedir? Bir gözü, sağ gözü sanki diyor bir üzüm salkımından bir üzüm tanesinin çıktığı gibi onun sağ gözü pörtlektir diyor. Ona dikkat edin ki rivayette de geldiği gibi alnında kefara yani kafir oldu. Kafir şeyleri vardır diyor, yazısı vardır. Ama ne yazık ki insanlar o kıyamet günü, Allah bizi ve neslimizi Deccal'den korusun, bunu bildikleri halde, gördükleri halde, yani gözün yüzünde o ayıp olduğu halde, gözünden o sağ gözü pörtlek olduğu halde insanlar gidip ne yapacaklardır? Ona tabi olacaklardır. Evet. Birinci rivayet ve ikinci rivayet İbn-i Sayyad'la alakalı Bukhari'de gelen rivayetler. Onları okuyalım, geçelim inşallah. Evet. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Ömer İbni Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir topluluk arasında yalancı peygamber İbn-i Sayyad'ın olduğu bölgeye doğru gittiler. Onu Mealle oğullarının konağında buldular. Orada gençlerle beraber oynuyordu. İbn-i Sayyad o zaman ergenlik çağına yaklaşmış bir çocuktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinin farkına varmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sırtına vurarak şöyle buyurdu. Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin? İbn-i Sayyad Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktı ve senin ümmilerin Resulü olduğuna şehadet ederim. Peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu reddetti ve şöyle buyurdu. Ben Allah'a ve Resulüne inandım. Sonra ne görüyorsun diye sordu. İbn-i Sayyad bana doğru da geliyor yalan da cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de demek ki senin kafan karma karışık olmuş buyurdu ve şöyle sordu. Ben içimde bir şey sakladım. O sakladığım ne? İbn-i Sayyad o duhtur dedi. Duhan yerine duh demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defol git. Sen haddini asla aşmayacaksın buyurdu. İbn-i Ömer İbn-i Hattab ya Resulullah izin ver de şu adamın boynunu uçurayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Eğer bu Deccal ise senin bunu öldürmeye gücün yetmez. Eğer Deccal değilse onu öldürmenin sana bir faydası olmaz. Ravi Salim şöyle diyor. Evet, şey normalde şeyin bir bölümü burada bitiyor. Daha sonra rivayetin ikinci bölümü var. Onu da okuyalım. Evet. Ravi Salim şöyle diyor. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra evet. Ubey bin Ka'b ile İbni Sayyad'ın bulunduğu bir hurma bahçesine gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahçeye girince hurma ağaçlarının arkasına saklanmaya başladı. İbni Sayyad hırkasının üzerine yatağında uzanmıştı. Kendilerinin geldiğinden haberi olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ne söylediğini duymak istiyordu. Hurma ağaçlarının arkasından bir gürültü işitildi de İbn-i Sayyad'ın annesi Resulullah'ı gördü. Sonra oğluna adıyla seslenerek ey Saf bu Muhammed'dir dedi. İbn-i Sayyad da konuşmasını kesti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eğer kadın onu bıraksaydı saçmalığı ortaya çıkacaktı buyurdu. Evet. Yine... Devam. Yine Salim şöyle dedi. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların içinde ayağa kalktı. Layık olduğu şekilde Allah'a hamd ve övgüde bulundu. Ardından Deccal hakkında şöyle buyurdu. Sizleri Deccal'a karşı uyarıyorum. Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka kavmini Deccal'ın fitnesine karşı uyarmıştır. Nuh aleyhisselam da kavmini ona karşı uyarmıştı. Size Deccal ile ilgili söz söyleyeceğim. Bu sözü hiçbir peygamber kavmine haber vermedi. Haberiniz olsun, Deccal tek gözlüdür. Allah ise tek gözlü değildir. Evet. Şimdi kardeşlerim, İbn-i Sayyad kıssası, dediğim gibi Bukhari'de de gelen bir kıssa. Kendisi henüz buluğ çağında olan birisi ve çocuk yaşta birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidip onunla konuşma, bir yerde tebliğ etme ihtiyacı hissediyor. Aslında bir sonraki bölümde de geldiği gibi aslında onun bir kahin ya da bir sihirbaz olduğunu Allah Resulü aleyhisselam bir yerde sahabesine göstermek istiyor ki hani Allah Azze ve Celle buyuruyor ya, şeytan da dostlarına vahyeder. Bu da öyle birisi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen benim peygamber olduğuma şehadet ediyor musun diye sorduğunda İbn-i Sayyad diyor ki sen ümmilerin yani Arapların peygamberisin. Peki sen benim peygamber olduğuma şehadet ediyor musun dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aslında alnı oluyor. Böyle bir silkeliyor yani ona zarar vermek istiyor. Öyle aslında hadisin zikredilme sebebi de o. Ondan sonra ben diyor Allah'a ve Resulüne iman ettim diyor. Ki ne görüyorsun, sana ne geliyor diye. Bana doğru da gelir, yanlış da gelir ki kahinlerin özelliklerinden bir tanesidir bu. Daha önceki rivayetlerde geldiği gibi işte yıldızların şeytanları taşlaması, kulak hırsızlığı yapması, kahine haber getirmesi ve onların da ona bir tane doğruya 100 tane yalan katıp insanları aldatması meselesidir ki daha sonra İbn-i Sayyad biraz ileri gidince Allah Resulü Hazreti Ömer radıyallahu anhu hemen diyor ki tabi o heybetiyle Allah'ın Resulü emret bunun kafasını vurayım. Ki o zaman bir deccallik meselesi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesine daima deccalden bahsederdi. Hatta sahabe diyor ki biz zannederdik ki hemen mescidin dışındaki ormanlıklardan hemen deccal sanki geliverecekmiş gibi zannederdik ki en son rivayetin son bölümünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini ve dolayısıyla ümmetini her zaman deccalden sakındırmış, onlardan korumaya çalışmıştır. Yani öyle birisi ki deccal, yani Allah Azze ve Celle tarafından çok büyük olağanüstü olaylar verilmiş ama ne gariptir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayetin sonunda Deccal'inden bahsederken, onu vasfederken her peygamber muhakkak ümmetini Deccal'den sakındırmıştır. Ve Deccal'in gözü, dediğim gibi sağ gözü pörtlek olacaktır diyor. Yerinden fırlamış bir üzüm çekirdeği tanesi gibi gözünden yerinden fırlamış olacaktır. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin böyle bir noksan sıfatlığı yoktur. Böyle ilahlık iddia edecek olan Deccal maalesef kendi nefsinde böyle bir aybı ne yapamamıştır? Giderememiştir. Yani görüntü olarak hoş bir görüntü değil ama çıkacak ilahlık iddia edecek, bir çobanı ortadan ikiye ayıracak, tekrar bir araya gelecek, gökyüzüne yağ diyecek, yeryüzüne çıkart diyecek. Bu kadar büyük üstünlüğe sahip olan bir insan, ilahlık iddia eden bir insan ne yapabilecek? O kendisindeki o sağ gözünün pörtlek olması, gözünün dışarı çıkmış olmasına engel ne yapamayacaktır? Olamayacaktır. Bu bir. Bir de ikincisi rivayette geldiği gibi alnında kefera, yani kafir oldu. Kafir yazılı ne olacaktır? Olacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ama maalesef insanlar ondaki o aybı, o pörtlek gözü gördükleri, alnında o kefere yazılısını gördükleri halde ne yapacaklar? Tabi olacaklardır. Evet, Deccal ile alakalı çok biliyorsunuz rivayetler var. Bir şeyde gelen bir rivayet var. Sahih-i Müslim'de İbn-i Sayyad'la Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı konuşmasıyla alakalı işte ne görüyorsun diye sorduğunda işte bana yalancı da geliyor, doğru söyleyen de geliyor. Sonra diyor ki İbn-i Sayyad ben diyor suyun üstünde bir arş görüyorum. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam sen suyun üstündeki iblisin arşını görüyorsun diye ne yapıyor? Cevap veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir kahinlik, bir sihirbazlığın kimsenin üzerinde olabilecek şeyleri taşıyan birisi. Asıl bizim için can alıcı noktası nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bizi deccalden sakındırması. Ki ne zaman ki Muhammed ümmeti içerisinde deccalden bahsedilmekten bırakılacak, bahsedilmeyecek, işte deccal o zaman çıkacaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 959. Cabir'den rivayet edildiğine göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlük olduğu zaman başına üç avuç su dökerdi dedi. Hasan bin Muhammed, ey Ebu Abdullah, benim saçım bundan daha çoktur dedi. Bunun üzerine Cabir Hasan'ın bacağına vurdu, şöyle dedi: ey kardeşimin oğlu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçı senin saçından daha çoktu ve daha güzeldi. Evet, yine Bukhari'de gelen rivayette. Burada da bir şey anlatabilmek için demek ki sahabeler arasında ne yapıyor? Dizine doğru bir eliyle vuruyor ve asıl olması gerekeni ne yapıyor? Burada söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten dolayı yıkanmak istediğinde 3 tane avuç alır, ne yapardı? Saçına dökerdi. Sahabe diyor ki işte benim saçım ondan daha fazladır. Yani daha çoktur. Yani bu su bana yetmez dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam saçı senden daha fazlaydı. Yani bundan daha fazla suya ihtiyacın yoktur. Ki burada ne vardır? Suyu israflı davranmamaya karşı bir yasaklama vardır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyma vardır. Ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer avuçlayarak da diğer vücudunun diğer yerlerini yıkamıştır. Yine İmam Bukhari rahimahullah burada hadisi serdetmesinin sebebi ne yapıyor? Alıyor dizine elini vurması nedir? Onun bir yerinde tembih etmesi için vurmasını delil olarak getiriyor İmam Bukhari rahimahullah. Evet, 960. Kendisi oturup da insanların kendisi için ayak tutmasını hoş görmeyen kimse. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de attan bir hurma kütüğünün üzerine düştü de ayağa çıktı. Daha sonra onu Ayşe radıyallahu anh odasına ziyaret etmeye başladık. Bir defasında oturarak namaz kılıyordu. Biz ise ayakta kıldık. Sonra bir defada ona gittiğimizde farz namazı oturarak kılıyordu. Biz ise arkasında ayakta kıldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturun diye bize işaret etti. Namazını tamamlayınca şöyle buyurdu: İmam oturarak namaz kıldığı zaman siz de oturarak namaz kılın. Ve eğer ayakta kılarsa siz de ayakta namaz kılın. İranlıların büyükleri ne yaptığı gibi imam otururken siz ayakta durmayın. Evet, daha önce kardeşlerim biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığına yakalandığında, vefat ettiği hastalığında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında ayakta durmuş, insanlar ayakta namaza durduğunda hepsini işaret etmiş ve insanlar da oturarak namazlarını kılmıştı. Bu rivayette de Ebu Davud'da gelen rivayette Cabir radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken attan düştü ve bacağını sakatladı ve biz de onu Ayşe radıyallahu anh'ın evinde ziyarete gittik diyor. İlk gittiğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kıldık ve o oturuyordu. Biz de ayakta kıldık. Ama diyor ikinci sefer gittiğimizde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturarak namazını kıldı. Biz ayakta ayakta namaza durduğumuzda eliyle ne yaptı? Oturun diye işaret etti. Birinci fıkıh daha önce geçtiği gibi eğer imam oturarak namaz kıldırıyorsa hastalığına binaen veya yaşlılığına binaen ayakta namaz kılmaya muktedir değilse arkasındaki cemaatin de muhakkak oturarak namaz kılması gerekir. Birinci fıkıh. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imam kendisine uyulması içindir. Hem ayakta kılıyorsa ayakta, oturarak kılıyorsa oturarak kılması gerekir. Sünnet bunu gerektirir. Bu emir nesk olunmamıştır. Hükmü geçerlidir. İkinci bir şey ise Eğer namazda bir hacet varsa hacete binaen namazı bozmayacak şekilde insanın eliyle işaret etmesinde de herhangi bir nedir? Sıkıntı yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kıldığında sahabesine eline ne yapmıştır? Oturun diye işaret etmiştir. Daha önceki bir geçen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam ayakta durmayla alakalı bir kimse diyor insanların kendi önünde ayakta durmasından hoşlanırsa cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu anlatırken namazda imamın oturup cemaatin ayakta durmasıyla alakalı sakın diyor sizler o müşrik Farslıların, İranlıların yaptığı gibi işte imamları veya önderleri, başkanları oturup da yanındakilerin diyor ayakta beklemesi gibi yapmayın ki bunda ne vardır? Müşriklere bir benzeme vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Her kim diyor insanların kendi önünde ayakta durulmasından hoşlanırsa فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُمْ مِنَ النَّارِ ateşteki yerine hazırlansın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü müşriklerin bir sıfatıdır. Evet, Allah hayır versin inşallah. 961 961 Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan falan kişinin bir oğlu oldu ve ona Muhammed ismini verdi. Ensar ona biz seni Allah Resulü'nün künyesiyle künyelemeyiz dedi. Bir gün Allah Resulü'ne kıyamet hakkında soruşturmak için bir yerin selamını okudu. Allah Resulü sana kıyamet hakkında soru sormak için mi geldiniz diye sordu. Evet, bunun için geldik dedi. Dedik. Bugün hayatta olan hiçbir kimsenin üzerinden 100 sene geçmeyecektir. Bugün hayatta olan hiç kimse 100 sene sonra hayatta olmayacaktır buyurdu. Biz Ensar'dan falan kimsenin bir oğlu oldu ve ona Muhammed ismini verdi. Ensar ise biz seni Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin künyesiyle künyelemeyiz diyor dedik. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ensar güzel yapmış. İsmimi isim olarak kullanın fakat künyemi künye olarak kullanmayın buyurdu. Evet. Künye meselesi, isim meselesi daha önce geçen bahislerden bir tanesiydi. Konuyla alakalı sahabeden, ensardan bir tanesinin oğlu oluyor ve onu Muhammed olarak koyuyor. Sahabe diyor ki her ne kadar sen onu Muhammed ismini koysan da biz seni Ebul Kasım künyesiyle künyelenmeyeceğiz ki bu soruyu Allah Resulü Aleyhisselam'a sorduklarında siz benim ismimle isimlenin yani çocuklarınıza benim ismimi koyun fakat benim künyemle yani Ebul Kasım künyesiyle künyelenmeyin ki Ehl-i Sünnet'in inancına göre bu kıyamete kadar geçerli bir hükümdür. Her nitekim bazı alimler bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın ölümüyle sona ermiştir deseler de Allahu Alem bu hüküm kıyamete kadar geçerlidir. Bir diğer husus kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün hayatta olan herkes 100 yıl sonra hayatta olmayacaktır sözü. Kardeşlerim bu hadisi imamlarımız, alimlerimiz aynı zamanda çünkü halk arasında Hızır Aleyhisselam'la alakalı bir inanış vardır. Hızır Aleyhisselam hala ölmemiş ve bir kimsenin başı dara düştüğü zaman muhakkak Hızır yetişir. Ne vardır? İnancı vardır ki buna bir reddiye olarak alimlerin getirdiği delillerden bir tanesi de bu hadistir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün doğan bir çocuk 100 yıl sonra yaşamayacağını dediği gibi şu anda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı 100 yıl sonra ne olmayacak? Hayatta olmayacak buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki Hızır aleyhisselam o zaman ne kadar yaşamış olsa bile Musa aleyhisselamdan o zamana artık bu hadise binaen ne olmuş ölmüş olması gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu anda diyor o şeyde hayatta olan hiçbir kimse 100 yıl sonra hayatta olmayacak diyor. Alimlerin getirdiği rivayetlerden, delillerden bir tanesi de budur kardeşlerim. Rivayetin sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim adımla ismimi koyun yani Muhammed ismini kullanın fakat benim künyemle Ebul Kasım künyesiyle